Żył, był dzieci i baba, była u ich kuracka rama. Zniosła kuracka jajka. Bił, bił, a dziad nie rozbił. Postawiła babę na policach. Biegła myska, machnęła chwosikiem, jajka rozbiło się. Płaca dziad, płaca baba, a kuracka kudachca. Nie płac dziad, nie płac baba, zniosłam nowa jajka, nie prostoja, a złotoja. I zniosła kurka złotoja jajka. Wziął dziad i baba jajka i ponieśli na bazar. Prodali i kupili kocika i sobacku. Sobacka ganiaje kocika i pilnuje dwór. Kocik ganiaje mysku i łazić po drzewach. Kuracka niesie złote jajki. Tut i kaski koniec. A kto słuchał? Młodziec.